أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. سورة النحل کی تخویف و عذاب بانی دی مخالفین بانی بدا اللہ تعالی عذاب راضی او صورت کی رد و شرک اعتقادی و شرک فعلی دواڑو او صورت النحل دا پشان دا صورت انعام و صورت انعام کی رد و شرک اعتقادی و اولا او بے رد و شرک فعلی و دی صورت کی مدغا ترتیب و دارنگی آلتا دلائل عقلی دیر زیاد و پینزیش دلائل عقلی و نو پا دی صورت کی تفصیلن شپاگیش دلائل عقلی جوڑی گی آگی کی پینزیش شو دیر کی شپاگیش جوڑی گی زمانگ دو بازی شوی خود وینا مطابق او دارنگی صورت انعام کیم ترغیب و اتباع ابراہیم علیہ السلام تا آلتا ویدی و پا بی خدا ہو مقتره او دی صورت کی ہوئی واتبع ملت ابراہیم حنیفہ نو دی صورت النحل او صورت انعام دیو بس پڑی رو خبر کی مشابہت ہو او دی صورت دعوہ اغا نزول لعذاب پر موجودہ ہو بانے چلی موجودہ کفار ہو بانے با امد اللہ عذاب رازی و اذا بدلنا آیتا مکان آیتین پدیات کی اللہ زورنا ورکی اغا چالا چیغه پا نسخ اعتراض کئی در نسخ اعتراض مخیم تیر شو صورت بقره کی دورنگی یمحو اللہ ما اشا و یثبت صورت رعد کی منگویلی و آلتم دا دی نسخ اعتراض جواب و دلتم دا دی نسخ اعتراض جواب دی اللہ وشی کرا منگ بدر کو یو آیات پا زید برایت سمانا اللہ یو آیات منسوخ کی دائی پا زید بل حکم راوڑی نو دیو انما انت مفتر تلا کتاب دا زان جوڑے چو مخیر یو مسئلہ بانے والا اس بلا مسئلہ بانے نو حاصل دارے چو دی پا نسخ بانے اعتراض کئی اولو اللہ پاک زجر رکی او قل نزل روح القدس سر بے جواب کئی چو اللہ وی دا ابتران ندا بلکی دا قرآن کریم جبریل امین نوڑے رے و اذا بدلنا لایکل شمن بدل کو بدلنا بدل کرا وڑو منگا آیتن یو آیات مکان آیتن پزیر بل آیات بانی والله اعلم بما ينزل دا مینس کی جملہ مفرزہ راوڑی دا قال انما انت مفرد دی مکان آیتن سلگی او دا والله اعلم بما ينزل مینس کی جملہ مفرزہ را والله معلم الله پاک پوره به ما پاوسی نظر او چرایگی قال ویدا کافران انما انت مفتر یقینا انت زان جوړون کې بلکې زیاد درې ون الله وی نفویږي كون وایا نزله روڑ دی قران کریم لرا روح القدس غا روح پاک جبرئیل امین من ربک طرف در افسانا بالحق بحق سرا لیثبت الذین آمنوا لذیر پارچ مضبوط کی مومنان وہدن و ہدایت دے وزیر دفار دے مسلمانانو قل نزلہ دا جواب دے چی گور دا قرآن ما دزان ندے جوڑ کلے بلکہ دا پو استد جبریل امین اللہ تعالیٰ مارا لے گرے او بید نسخ فائدہ بیانی و نسخ فائدہ سلن اللہ لیثبت الذین آمنوا دا پیدا ذکر کئی چھ دیکھا ما آیتون راشن فاغی بانی مومنان اللہ مضبوطی آیتون راشی دلائل لاشی نو مومنان مضبوط شی سمان دا وہ ایمان او یقین نورم زیاد شی دغا پیدای تثبیت دغا دے مضبوط والے چھ قرآن کریم کے آیتون راشی دلائل لاشی نو دا مومن ایمان او تصدیق راگی سے نورم زیاد شی دیر پارا چکلک یا کسان چی ایمان رو رہدائیت دے وزیر پار دا مسلمانانو وَلَقَدْ نَعْلَمُ يَقِينًا فَيَقُولُونَ أَنَّهُمْ شَيْءٌ يَقُولُونَ وَايَ انما يعلمه يقنا خودل لے دتا دا قرآن کریم انما يعلمه یقینا خودل دتا دا قرآن کریم بشر یو انسان لسان الذي جب دا غسل يلحدون چه دی نسبت کئی يلحدون نسبت کئی یعنی غلط نسبت کئی الیه اغیط عجمی عجمی دا وهذا دا قرآن کریم لسان جب دا عربی مبین عربی واضحا پدے کی دغا دویم اعتراض جواب دے دویم اعتراض مخ کی اعتراضو دا نسخ بارکی او دا بل اعتراضو پا نبی علیہ السلام باری بل اعتراض داو چھتا دا قرآن کریم یا نصرانی غلام خودر رے نبی علیہ السلام با یا غلامو فا مکہ کی دائی خواتا بورتا عجمی غلامو نو نبی علیہ السلام بلائی خواتا ورطا داغی سبی ناستا کولا دا اسلام دعوت بیا ورکاو نو کفار بلتا بانی دا اعتراض کاو چی دا قرآن دا عجمی غلام خی نو داغی جواب اللہ پاکی چی گور دا ممکن ندا چی عجمی سرائی پا دا سی اعلی عربی جوا کی دا سی عجیبہ کتاب جوڑ گی دا خدا سی و پسیح و بلیغ کتاب دے چو طول پا صحاب و لغا دا دید مقابلین عجز ری نو یو عجمی غلام دا چر تکولی شی چی دا سی عجیبه و ناشنا کتاب اگر دزان جوڑ کی او یای دی پیغمبر تاو خی ان اللذین لا یومنو اقینا کسان چی ما نروڑی بیعت اللہ فیتون در اللہ طلابانی لا یهدیهم اللہ ہدایت نکی دیتا اللہ اللہ ہدایت و تنکی سمان توفیق دی ہدایت نور کی ولہم او دیل عذاب علیم عذاب دی در دون کے پدایت کی تخفیف دنیوی اخری ورکی منکرین دا قرآن تا چا اللہ وشوق دا قرآن انکار کئی نو دنیا کی عذاب دارے چا لا یهدیهم اللہ ہدایت نبا محروم بی او دا آخرت عذاب دارے چا ولہم عذاب علیم نو دنیا دا آخرت عذاب بلا ذکر کئی انما یبتلی الکذب یقینا جوڑی دروغ اللذین ہوا کسان لا ایمین شیمان نروڑی بیات اللہ فیتون اللہ بانی اولائک او دعا کسان هم الکاذبون ان دید روجن لی دا بل جواب دے دی قول دی پا نبی علیہ السلام اعتراض کلیو انما انت مبتر دا یو سلیو آیات کی دا غی جواب کی چی پیغمبر ابتراء ندکلی ابتراء فاقا سوکی چی ایک ایمان نی دروجنی دا دویم جواب شو یو جواب خو مخ کیو شو قل نزله روح القدس دا دویم جواب دے او دویم اشاره دا عظمت شان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دکھا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اللہ تعالیٰ دفاع کئی کپارو اعتراض کاو چی تا مبتری دروغ وی دزان دی قرآن جوڑ کلے نو انما یبتلی الکذب کی اللہ دا غر طرف نا جواب کو نو یو پدی کی اشاره دا عظمت شان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دریم اشاره دا دیر قباحت دا دروغ تا چی قبی دا دروغ دیر قبیح عمل لیولی لیکن اللہ وی دروغ خو اغا سوک جوڑی چی لائی منو نبیت اللہ اللہ پا ایتون ایمان نی دیون حدیث کرا دی چی مومن سر دروغ جن نشی کے لی او دیاد کسی ویل دیاد کیوا چی دروغ اغا سرے وی چی اغا پا اللہ پا ایتون ایمان نلری نایاد کی دری خبری وشوی یو دویم جواب شد انما انتا مبتر دا پارا دویم اشاره دی عظمت شان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا لیکن اغن اللہ دفاع وکلا دا اغن ترم نے جواب بکو او دریم دی اشاره دا دیر قباحت دا دروغ تا چی دروغ دیر قبی عمل لے دیونا حدیث تا حرقل کی راجی چی ابو سفیان نا حرقل بادشاہ چی تبوسونا کریو نیو سوالی تدا کلیو چی حال کنتم تتہمون بالکذب دی پیغمبر دا مخین چرتا دروغ ویل کنی ویل ابو سفیان تو چر دماغ کنه خو چرته دروغ نه دی ویلی نو هر اقول تو ور چې خور دا خو کې دی نشي چې په انسانانو دروغ نه یو به الله باندې دروغ جوړ کی مسلمان دا پیغمبر دروغ جن نه دی دروغ نه جوړی په هر حال حدیث کې دا هم راځي نبی علیہ السلام ته پوښ شو چې آیا مؤمن سره دروغ وای نبی علیہ السلام نه مؤمن دروغ نه وای او نبی علیہ السلام دا ته مرسته دانا ابو بکر ان ہوئی چال کذب مجانب ایمان دروغ دس یو شعر چې دا د ایمان نه دا په ډډه باندې یعنی مقصد دار سوک چی دروغ وی نو آغا کی ایمان نی آغای کم چرے دروغ قباحت بین شوی ری یہ واقعی کی رازی حجاج ابن یوسف یو ذل خطبہ لستلا ناغا خطبہ اگدک لمن زینا وقتا کو یو سلی و تراپور تا شو آغا وطوی چل وقت یمزی ولا ینتظر که یا امیر الحبشه ول وقت یری یو وخت انتظار نه کې اله حبش وای میره حجاج بن یوسف دا سخت خبره وکړه دغه حجاج بن یوسف به کله مونږ ډیر نا وخت کاو نو دو اخد به ویل بیان کاو ځکه افغانی حکمرانان داسیو اسلامی حکمرانان چې د مخې مونږونه باغی کول بیان نه باغی کول لکه د جمعې خطبه یا د اخترو خطبه به حکمرانانو لسته نو حجاج بن یوسف بیان کاو نو دا یو سړی ته راپورته شو ویل وخت یریږي وقت انتظار نہ کئی خلق ویل چر دا خلی ونے رے حجاج ابن یوسف تے پوس وتی او کرشتے لی ونے خوشو تا نہ وں کلی ونے رشتے نو بے سزا ور کو خلق تے پوس کو سن خبر دیو تا او کلاو چ معاذ اللہ روغ جون پیدا کرم جان تلی ونے نہ شم ویلے نہ حجاج ابن یوسف تے شاد خبر او کلاو پ دی وجہ او تا معافی کلو جا سر دی رشتے نی رے نہ کو سا خوڑے ظالم سڑے او معمولی خبر بے خلق واجہ دې شریف الله روح جوړ پیدا کلم ځان باندې ودی نوم نشم نه خودلې نو الله وی درو خو هغه څوک تړي چې ایمان نه په الله ولای که هم الکاذبون من کفر بالله چا چې کفر په الله باندې من بعد ایمان رس ایمان راوړل نه الا من مگر هغه څوک کړی چې په هغه باندې زور وکړي شي او قلب او دا غزل مطمئن مضبوطی بل ایمان په ایمان باندې ولكن من شرع لكن چاچ پرین سرا بالکفر پر کفر قبل اول بانی صدر سینہ خپل کفر قبل اول ته سینہ کولا وکلا پالایم نو پدای بانی غضب و غصه من الله تعالی پر الله نه ولهم ودای د پر عذاب عظیم عذاب دلوی پدای کی تخویف ور کوي په ارتداد بانی شکل سله مرتد کیږي مرتد شینه ول الله ډیر دمکی ور کوي یو دا چې الله پالیم غضب په دی باندې الله غصه ده بل ولهم عذاب عظیم مرتد سړي ته الله غصه وي او د مرتد سړي دپاره سړی عذاب عظیم دی او دارنګې د مخکې سره تعلق دا دی مخکې ایتونو کې دا بزون تیر شوی و چې الله ویلي وعدې مه ماتوئ د وعدو چې دی وفاداري وکئ مخکې ویلي و واوفو بعهد الله ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها دارنگی بی ویلی ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بی ویلی ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم مخکی بار بار تاکیدونه چې فوعدو فروال او کی وعده ما ماتوي نو دو وعدو ماتول مثال بسنگی یو وعده ماتول دار سره مرتد شي دنیا په لالچ باندې کافر او مرتد شي کله د نبی علیہ السلام زمانه کې بعض خلق مرتد شوو عبد الله بن ابي سرح او تواغه مرتد شوو مقیس ابن زبابه نوم یې هغه مرتد شوو عبد الله ابن خطن دانګ قیس ابن ولید په دینوم باندې کسان هغه مرتد شوو الله چې سلام مرتد شي نو د الله غصه دی او د لپاره لوی عذاب دی او د دې اتونو د شان نزول باره کې دام راځي چې دا د عمار ابن یاسر نه باره کې راغلی وو مشرکینو د دې مور او پلار نیولی وو د دې پلار یې شهید کړی وو او مور یې چې وسو میه رضی الله عنها هغه یې مل شهید کړی وه دوی سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو د ده والده چې وسو میه رضی الله تعالی عنها هغې د اوښانو مابین کې چې دی وتړله یو وخت یو له په یو اوخ پسې وتړله بل وخت یو له بل اوخ پسې وتړله او بیا د هغې دا عورت چې وو نو دا یو له په نیزه باندې ووه او دا بې عزتي وله وکړه چې نه کې استمتی من اجل الرجال تا خو د نارینهو د وینې ایمان نه وړی پردو سړو پسې ایمان نه وړی نو دغه سمیه رضی الله عنها شهید کړه او د دې خاوند چې وو یاسر رضی الله عنه هغې هم شهید کړو بے چرے عمار انہو گریبتار کو دسے دیر ظلم کو نو دد آغی چھو تسویل اغیر ظاہران اومنل بیرالے نبی علیہ السلام ته خبر او چې رسول الله کفار زما سره ظلم وکړو او زما د خلینو باید کفر خبرې وته. نبی علیہ السلام په دغه حالت کې ډېر څنګه او اول یا رسول الله لخ می په ایمان باندې خمت مینو. نبی علیہ السلام په ان عاد او فعود کو دوباره صدا ظلم کاونه به هم دغسې کولای شي. سمانه شریف باندې اقرار د کفر وشي نو په صورت د اقرار کې دا کلمه د کفر ویل شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. دا آیتونه د عمار بن یاسین هم باره کې راغلي وو. عمار انه هغه لوی صحابي دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الجنه تشتاق الى ثلاثه. جنت درې کسانو ته ډېر په شوق دی، یو علی رضی الله عنه، دویم عمار رضی الله عنه، او بل سلمان ابن ربیعه. دا درې صحابه کرام علی رضی الله عنه، عمار رضی الله عنه، سلمان ابن ربیعه دې ته جنت چې په شوق کې دی. دا داسې یو بختور سړی و. نو بهرحال یو سړي باندې اکراه وشي نو د اکراه په صورت کې دې کلمه د کفر ویلی شي، اگر چې عزیمت داره غوره داره چې دې ځان شهید کې او کلمه د کفر ونه وایي. دغه عزیمت دی، د دې اجر او ثواب ډېر زیات دی، خو رخصت د دې خبرې شته چې دا کلمه د کفر ووایي. دغرنګې سړی کافر او مرتد شي نو بیا مسله دا ده چې د اقرار په ټایم کې سړی د کفر کلمه د کفر ووایي نو دی کافر او مرتد نه دی، او ده باندې کوم احکام نو کافر او مرتد نه جاری کیږي. او بیا علما بله مسله دی کې ډېر مسائل دي، خو یوه مسله دی کې دا هم ده چې علما او یو سړي باندې اقرار وشي د قتل د غیر چې دا پلانې مړ که کنه تا وجنم، نو دې صورت کې د ټول علماو اتفاقي مسله ده چې دې وخت کې عمل په رخصت نه شي کولی، یعنی مسلمان نه شي وجلی. لکه دا بعضې فوجیان ظالمان وایي چې موږ څه وکړو، موږ مجبور یو، په موږ د بره زور دی، فشار دی راباندې. دا خبرې څه وخت موږ دې ظالمان سب جیل کې تېر کړی او دا خبرې چې موږ بار بار اورېدلې وي. دا عیسی یو میجور ویل موږ څه وکړو، نه راپکې صحابه کرام شان ته ایمان شي د امریکې سره جنګ وکړو، او نن د امریکې سره زور برابر دی، مجبور یو. بل یو هغه ماته وویل چې موږ مجبور یو. نو ګورئ دا اقرا دا معتبر نه ده چې فرته مسلمان ونیسه، ګرفتار یې کړه، امریکایانو ته یې حواله کړه، یا جیلونه ترې ډک کړه، یا مجاهدین چې شهیدان کړه، او څه وو چې موږ مجبور یو. نو ګورئ یو سړي ته تا ټوپک ونیو چې وژنمه دې کنه دا پلانې مړ کړه، نو دی به ځان وژني خو مسلمان به نه وژني. د دې خبرې رخصت او اجازت نشته دی. دارنګې حدیث کې دام راځي، بلکې دام سره کولای شي چې یو سړي ته قسم وکړی شي یو مسلمان په باره کې، نو دی به قسم ورکړی شي دغه پلانې دی که نه، یا دې پلانې داسې کار کړی که نه دی کړی. لکه یو مسلمان دی، څوک یې په یو خبره وژني یا ظلم زیاتی ورسره کوي، نو ته په دروغو د هغه د بچ کولو لپاره چې دی قسم وخوړلی شي. بلکې مسلم ثبوت دا مسله لیکلی داسې وخت کې دروغ ویل دا واجب دی، فرض دی، سړی دروغ ووایي او مسلمان بچ کړي. دارنګې سړی پرې قسم هم کولی شي، ته قسم وکړي زما د پلار قسم یې د پلانې خو داسې کار نه دی کړی، او مقصد دې دا چې ته هغه سړی بچ کول غواړي. نو دې وخت کې سړی قسم هم کولی شي. رجاء بن حيوه ډېر لوی عالم تیر شوی و، ولید بن عبدالملک رحمه الله چې و د ده لپاره به کسانو جاسوسي کوله، استخباراتي ادارې وه. نو دې استخباراتي ادارې ده ته یو ځل راپور راوړ چې د رجاء بن حيوه په مجلس کې یو سړی ناست دی، هغه ته ترد بد وایي. نو ولید بن عبدالملک بادشاه دغه را وغوښته، د رجاء بن حيوه لوی امام و لوی محدث و ډېر نیک سړی هم و، هغه ویل ستا په مجلس کې ماش خلک رد بدوي او ته مخالفت نه کوې، رد یې نه کوې. هغه ویل چې امیرالمومنین داسې کار نه دی شوی. ولید ورته قسم ورکړ، ویل ته قسم وکړه چې الله الذي لا اله الا هو، ما دې په الله قسم دا کار ستا مجلس کې نه دی شوی. ګوره دا ډېر لوی عابد و، لوی بزرګ و، ده ته قسم وکړه چې ما دې په الله قسم زما مجلس کې داسې کار نه دی شوی. نو ولید بن عبدالملک هغه جاسوس سره ایسار کړو، هغه ته اویا کوړې ورته ورکړې، ویل دروغ راپور دې ماته راوړی. بیا دغه سړی چې د کوم جاسوس یو استخباراتي اداره کې و، ده رجاء بن حيوه رحمه الله ته وویل چې ګوره ته دونه بزرګ سړی چې ستا پوجه خلک د الله نه د بارانه سوال کوي چې بارانه نه کېږي، خلق راشی او تا ته وی دواره لوک چې باران وشي او ساده ونه باران نه کېږي دونه نیک سړی استاد وجه نه زه او یا کړی والی شم چې غسلی په ولید عبدالملک خبرې کړی او تا انکار وکړو قسم دې کوم خبرې نه دی کړی ناغو ته عجیبه جواب ورکو ولدا او یا کړی ستا په شا باندې دا معمولی خبره ده خو چې مسلمان وجلی کې دا ګرانه خبره ده وګوره دا لوی عابد لوی بزرګ لوی امام د حدیثو خود دب دیبانی پا درو و قسم مخور ولید عبد الملک بادشاہ تا چیز مالی پا اللہ قسمی چیز دغا چلی زمان مجلس کتاب سیرت بننی ویلی ستا خلاف خبری ندا کری نگورا پا مسلمان و پار در آتے او داننگی مسلمان پار درو غم شی ویلی قسم مکا ولی شی چی اغا بچ کی داننگی چی سلی اغا بانی جاسی کئی یا چی دقا ننگی دے ولتا شید کئی یا رو ایمان مجبوری و پا منگ زور دے پا منگ پشار دے او په موږ باندې نړیوال فشار دی موږ چې مجبور یو دا ظالمان دا وزونه چې ډېر بیانوي دا ننګې ځینې وخت کې سړی توریه هم کولی شي توریه وکړي سړی پرې له دروغو نه بچ کېږي د توریه بیا مختلفې طریقې دي هغې کې داسې هم راځي د خلق القرآن مسله کې معتزله حکومتونه وو نہ اغ زمانہ کے علماء سے ڈیر ظلم و نشی علی سنت الجماعت سے کم علماء و امام علو نو یو عالم نشا تپوس کو قرآن تو مخلوق ہوا کر نوے نہ وہ تو چھ ہا اولا کل ہن مخلوقات ول دا دا شری خپل گوت اشارہ وگلا چھ دا ټول شری مخلوق دی دا مقصد دا چھ گنی دی تورات انجیل زبور قرآن تو سوی مخلوق ہوئی اب حالانکہ خپل گوت اشارہ وگلا نہ دی تو سوئی توریہ و طویلے کے گی یا دانگر ابراہیم النخعی رحمہ اللہ بارہ کی دا طریقہ وا ابراہیم النخعی رحمہ اللہ چکل یو چا خواتب نو وروت وروتل بے لنو گوختل نکور کی بعدے چکم دا مانزہ زیو پا کی وکی ناس کر جو کور کی دا مانزہ جمعات غنیو دا مانزہ زیو چو نوین جی تیبو چو اروز و طوی بچی ہوا واللہ پی المسجد قسمتو کہ مالی پا اللہ قسمی اب جمعات کرے دا ملما بدا گمان شو چې گنی چې ته بهر به جمعه دی پاره کې وای دا به د کور جمعه چې را یاداو دا ستوری د علماء کرامو نړۍ نه نقل دی کله به مثال دا چې ورغوی ته اشاره وکړه کنه چې هغه دل تنشته دا چې خپل ورغوی به دی دل تنشته دې سو ظاهرا خبره سی به ډیر هوی کې خو هغه نه وکنه نو دې توریا ویلې کې نو برحال په ځینې مقصره توریا هم کولای شي به دې اتونه باندې باج علماء به خو مباحث کړی دي و مباحث دی گودری دی جاکی مالا نقل کری ام دی خو لگو چلی وقت واری خو بیا گولی دی که دا احناف و مذہب بیداری چه سنی بانی اقرار کلمه دو کو پر وشی ناغوی دا علا کلمه دو کو پر ویلشی دو بان اقرار ملجی وکلشی احناف و تسوی اقرار ملجی و اقرار کامل و تاوی اصول که دا بحث را دی نورنوار که حسامی که دا بحث را دی چې اقرا کامل ملجی اقرا کامل ملجی سمانه دا چې اقرا د باندې وش وجنه مریا نه اندام پرې کوم او کدا چې کامل اقرا نه ملجی نه و نو بیا هم سره چې کلمه د کوپر نشي ویلې بهرحال اقرا مسله کې به دلته مباحث ډیر دي ما ته یو څو زوري خبرې ذکر کړلې خو ګورې الا من اکره و قلبه دې کې مې خبره کوله چې دا ایتونه بارد د عمار ابن یاسر رضی الله عنه کې وو هغه عمل پچاو کو رخصت باندې عمل وکړو او خو به ورنه چې کله شهید کېده نو عمل په شا کله او په عزیمت یې کله هغې ته کفار وویل چې ته غواړې چې ته بچې صاحب زی محمد رسول الله وجلی شي هغه وایي زما په زی محمد رسول الله وجل خو ډېره لرې خبره ده زه دا نه شم برداشت کولی دا په خپه کې وزوی قدرې لاړ شي نو کفارو هغه بیا شهید کړو نو خو به ورنه کلمه د کفر نه ویلې عمل یې په شا کله و عزیمت کله و او عمر نه شو عمل پر رخصت باندې وک احکام کې دوه قسم دي کنه کله سره به عمل په عزیمت کوي کله پر رخصت کوي کله عمل په عزیمت زوري پر رخصت عمل نشي کولای او کله کله عمل پر رخصت باندې زوري په عزیمت عمل نشي کولای د دې پورا بحث لري په اصول کې فقہ دواړو کې دي دا بحث نور انوار حسامی کې مشتري او دا غلنګ په کانس کې هدایګانو کې دا بحث به تفصیلی راځي ذالک اللہ و الہ عذاب پر وجہ رہے چھے بے انہم استحب الحیات دنیا یقیناً دے غور کلے و جن دنیاوی علی الاخرہ دی پاخرت بانے و یقیناً اللہ دے انکی قوم کافر تھا په دی کې دوه سببونه د د اعتدا ذکر کوي. د ماقبل لپاره دوه سببونه دي، یو دا چې دنیا ژوند په آخرت غوره کړی و، او بل دا چې الله داسې خلکو ته هدایت نه کوي. اولئک الذین دا کسان دي طبع الله چې مهر عن الله پاک علی قلوبهم ندی پلونو باندې وسمعوا فغوږونو دیو باندې وابصارهم په سترګو دیو باندې اولئک او دا کسان هم الغافلون، هم دی بې پروا دي، دی غافل دي نه بې پروا دي. الله جل مخامخا انهم یقینا دی په آخرت کې هم الخاسرون، دی به تاوانیانی. په دې کې نتیجه د ماقبل قباحتونو ذکر شوه، مخکې د دیو قباحتونه ذکر شو، نو نتیجه څه ده؟ اخیری نتیجه دا شوه، یو دا چې طبع الله، الله یې په زبان چې دی مهر ولګاو، او دا خو دنیا کې دا حالت شو. الله یې اسباب د فهم بند کړه، طبع الله علی قلوبهم. که ستاسو فکر دا مضمون مخکې بار بار تیر شوی دی، کم کم ځینو تیر شوی و، ختم الله علی قلوبهم په هغه ځای کې تیر شوی و، بے سمن بکمن عمیون په هغه کې تیر شوی و، بے سورت اعراب کې تیر شوی و، لهم قلوب لا یقهون بها ولهم اذان لا یسمعون. دا اقا زوړ مضمون دی چې الله یې دنیا کې اسباب د فهم بند کړه، او د آخرت سزا یې څه ده؟ نو آخرت کې هم الخاسرون، همدی به چرې توانیانی. ثم ان ربک بیقین ربستا للذین دپاره د هغه کسانو هاجرو چې هجرت یې کړی دی من بعد ما وروسته دغه ناپوتینو چې تکلیفونه ورکړی شوي دي، ثم جاهدو به جهاد کړی دی و صبرو صبر یې کړی دی، نو ان ربک یقینا ستا رب من بعدها رست دین کارون لغفور الرحیم خامخا بخنه کونکی و مهربان دی. په دې آیتونو کې ترغیب ورکوي هجرت ته، او بل دې ته اشاره کوي چې ګورئ هجرت سره بیا جهاد هم ضروري دی. ثم جاهدو، او جهاد کې تکلیفونه هم راځي، نو وصبرو. نو ګوره هجرت او جهاد او صبر دا درې واړه خبرې دي، او بس سره تړلې خبرې دي. بل دې ته اشاره ده چې ګورئ د جهاد په نتیجه کې هجرت دام ضروري دی، سړي باندې هجرت هم راځي، خو چې هجرت وکړي ثم جاهدو بیا به جهاد هم کوي، او که جهاد کې کم تکلیفونه راځي نو په هغې باندې به صبر کوي. یومه په ورځ باندې تا ته چې رابه شي کل نفس، هر یو نفس تجادلو جګړه به کوي، عن نفس عادت خپل نفس نه جبغړه به کوي، د خپل نفس نه، د خپل نفس نه به دفاع کول غواړي. وتوفا، او پوره به ورکړی شي کل نفس، هر یو نفس ته ما عملت بدله د عمل چې ده کړي، وهم لا یظلمون، او په دې باندې به ظلم ونه کړی شي. دا کې تخفیف ذکر شو، او دا خلکو لپاره تخفیف دی چې هغه هجرت نه کوي. الله وی د قیامت سخت ورځ د سره روانه ده، چې هغه به انسان د خپل ځان نه څه کوي، جګړې کوي. هر یو انسان سره د خپل ځان غمي، حدیث کې دا راځي، هر یو سړی به وایي نفسي نفسي، په قیامت هیبت به ډېر زیات وي. نو هر یو سړی به صرف دا ټکی وایي چې الله ما بچ کړي، الله ما بچ کړي، صرف دا غم به وسی. یو نبی علیه الصلاة والسلام به وي چې هغه به امتي امتي لفظ وایي، اب د امت دپاره چې سوال کوي، د الله نه سپارش به کوي. خو نور ټول خلک چې دی د هغې سه به صرف د ځان غمي. یو روایت کې راځي، حتی ان ابراهیم الخلیل، تر دې چې ابراهیم خلیل الرحمن چې د الله خاص دوست و، هغه به وایي انا خلیلک ابراهیم لا اسألک الیوم الا نفسی. روایت کې داسې راځي، وایي زه ستا هغه دوست یم ابراهیم، او زه ستا نه صرف د خپل ځان چې دی سوال کومه. لکه الله تعالی څه وایي، تجادل عن نفسها، صرف د خپل ځان نه به چې دی بحث کوي. نو د هر چا څه به چې دی د خپل ځان غمي. بلکې حدیث کې دا ده چې د روح او بدن د دیو به دواړو منځ کې جګړه وایي. روح به بدن ته وایي چې دا غلطیانې تا کړي، بدن به ورته وایي چې امر راته تا کړی و. نو دې منځ کې به هم لانجه وي. نو هر چا څه به صرف د خپل ځان غم وسی، او د بل چا غم به وسی نه وي. صرف نبی علیه السلام به وي چې د هغه سه به د امت غم وسی، د امت دپاره به دغه ټینګ کې هم سوال کوي. یو واقعه بعضې علماو را نقل کړې ده، یو کس ته احمد الدورقي په نوم باندې دے وہ زمن گاون کے وزوان چلے اغا اوپات شو ما په خوب کې ولید دا سر او گیرا سی سپین شوی و ول ما او توی چه دا سو اجرا چه ستا دا سر او گیره نطولی خیلی سپین شوی ری ول اغا را تاوی چه زمن خواهت بشر مریسی دا پن شو بشر مریسی دا معتزلو که اومشرو دی ماموشو رایمون اللہ شاگردن پایدی شوی و خو خب علمی کلام بانی مشروب شوی و او بے عقیدہ خلق القرآن وا اور مامون پر زمانہ کی تو بغداد کے لیے زیاد خلق گمراہ کر لو کلا یہ خطرناک ہے پتنا چلے دل وا تو مسلمانان باری دا خلق القرآن مسئلہ چوا دا مامون بادشاہ معتزلی شو و مامون ظالم او ڈیر ظلم اہل سنت والجماعت امامان سے کریو بے دن روستا معتصم و بے واسق و بے متوکل و دا دور نتیر شویو بے روس سے متوکل اللہ پاک تو ہدایت ہو کو بے اللہ حالات بے تو برابر کی نو زمانہ کے مسلمان سے ڈیر ظلم و نشی ہو اہل سنت و جماعت علماء اوسا نہ آکم چر معتزلہ و مشران و پاک و بشر مریسی ہو بشر مریسی امام بشور رحم اللہ شاگرد ہو داغل شاگردی فقہ اجدا کرے ہوا خوبیہ معتزلی شو اور خلق گمراہ کرے ہو نوازوان دی سلیت پا خوب کی اولی چی دا طول ویختیس بین شویو اول بیگا زمان خواتا بشی مولیسی دا پن شو اوی جهنم یو اسویلی او کود دا غی دا وینا پا طول مقبری بانی اثر و شو یعنی زمان لا ویختر دغن وچی دیس بین شو بعد خلق داسی چی دا غی دا وجنا طول خلق بانی یو اثر کی دا بشی مولیسی گمراو اللہ و تو پاک لو نفس ما کسبت پورا بر کے شر نہ پستا ما میرا تا ما چل کے دی بانی وزن من کلی شی و ذرا بل ما سنن بیان کلی اللہ یوم مثال بیان کلی اللہ مثال قریہ تن یو کری کانت امنتن چود امن والا مطمئنتن تو قلالا یا مطمئنتن پارام یاتی رات لبلی تلیس قال دی اقرغدن فراخا من کل مکان دا ارزینا پاکا فورد ندی ناشکری اکلا بی آنم اللہ پنیمتون در نبالی پاداقہ اللہ پسو سکو دیتا دیکری تا اللہ پاک لباس الجو جامد دلوگی والخوف یو دید بی ما کانو یسنعون پس سبب دا کانو چدی کول پا دیاد کی خویو دعوی دا سورت ذکر کئی دا سورت دعوی سوا اتا امر اللہ پلا تستعجلوہو تخویبو چھے دی موجودہ بانی با اللہ عذاب را جی لکہ مکی والا بان اللہ عذاب را لی وزور با اللہ مثلا قریتا دینا مراد مکی والا لی چھے مکی والا بان اللہ عذاب را لی نو دی تعلق دے دو سورت دعوت سر دعوت دو سورت دا پکی دویم دے کی اشار دا قہا تا چھے کم مکی والا بان را غلی و نبی علیہ السلام مکی والا تخیری کری وی چھے اللہ دیو بان چھے دے قہتو نراولی ندی باندې دې صح قحط راغلی وو ته دې چې دې سی وړو کې خوړلی وو مردار یې خوړلی وي مړ سپی خوړلی وو او دا چې یو خشک او قحط جوړ شوی وو چې د اسمان او د ځمکې منځ کې بس یو لوګیا غونې ښکاره کېده یو ګرمه ګرځېده دومره اثر پرې شوی وو چې بیا دوی مشران نبی علیه السلام ته راغل او نبی علیه السلام ته شکایت وکړو چې ساس خو د نارینه دشمنی کړي خو دا زنانه دی په تکلیف کړي ماشومان دی په تکلیف کړي ابو سفیان هم راغلی او نبی علیه السلام ته ډېر شکایت وکړو بیا نبی علیه السلام د دې دپاره دعا وکړه قحط یې الله بېرته پورته کړو او سغله او غنم یې همدی تشرې آزاد کړي وو نبی علیه السلام ورته خیرې کړي وو اللهم اشدد وطأك علی مزره واجعلها علیهم سنین کسین یوسف یا دغه رنګې دا سوال یې کړی چې الله زما سره کومک وکړي د مکې والا باندې داسې قحط راولي لکه د یوسف علیه السلام زمانه کې چې کوم قحط راغلی وو نو مکې والا باندې قحط راغلی سه قحط پرې راغلی وو هغه ته اشاره ده درېیم په یاد کې بانعم الله وایي انعم جمع قلت وزن دی جمع قلت شپږ اوزن دی یو وزن پکې سره دی افعلون راځي نو دې جمع قلت وزن کې دې ته اشاره ده چې د لږ نعمتونو ناشکری سبب د عذاب شو نو چېرې د ډېر نعمتونو ناشکری کوي دا به سبب د څومره لوی عذاب وي الله د نعمتونو نه شکرې نه پکار، بلکې د الله د نعمتونو هر وخت شکر ادا کول پکار دي. په هر انسان باندې بشمار نعمتونه دي، خو د اکثر خلکو سره الله د نعمتونو احساس نه کوي چې الله رحمان څومره نعمتونه کړي. د اکثر خلکو دې باره کې ډېره ناشکري کېږي. نو ګور الله د مکې والا ناشکري چې ته وشوه نو الله عذاب پرې راغی. او انعم جمع قلت له څه معنی ده؟ لږ نعمتونو ناشکري ته وشوه. نو چې سړي باندې الله ډېر نعمتونه وي، د هغې ناشکري ته وشي، الله به څومره عذاب ورکوي. څلورم په دې یاد کې د لوږې او ویرې تشبیه د جامې څه ورکړه. فازاق الله لباس الجوع، د لباس جامې څه ته ولې تعبیر وکړو؟ دا د جامو څه تشبیه ځکه ورکوي لکه دا جامې په ټول بدن احاطه کړي، لکه سړي کمیس اغوستی، پرتوګ یې اغوستی، نو د ټول بدن احاطه کړي. نو دقرنګې د لوږې او ویرې د دوی په دې ټولو بدنونو باندې چې ده احاطه وکړله. او بل دې ته اشاره ده چې ګوره دا دوه غټ نعمتونه دي، یو سره امن او دویم اقتصاد برابرېدل. مکی والا باندې دوه غټ نعمتونه شوي، یو امن و کانت آمنتن، امن و، دویم اقتصاد برابر و، یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. نو دا دوه د الله تعالی ډېر غټ نعمتونه دي. نن سبا ټوله دنیا د دې خبرې کوشش کوي چې زموږ امن برابر شي او زموږ اقتصاد برابر شي. خو امن او اقتصاد په څه برابرېږي؟ دا هم قرآن ځای په ځای ښه واضح کړی دی. سورة انعام کې ایتونه تیر شوي وو چې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، چې سړي کې صحیح ایمان وي په دې امن راځي، ځکه ایمان دی د امن نه. اقتصاد په څه برابرېږي؟ د دې بیان هم قرآن کې بار بار راځي. سورت مائده کې ایتونه تیر شوي ولو انهم اقاموا التوراة، یعنی که دا خلک د الله کتابونو عمل وکړي نو لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم. هلته وعده د اقتصاد په دې برابرېږي چې الله کتاب عمل وشي. ولو استقاموا على طریقة لأسقینهم ماء غدقا، اقتصاد په دې برابرېږي چې کله خلک د الله په دین کلک ودرېږي. یا په ماضي کې امن او اقتصاد په څه راغلی و؟ مستقبل کې به امن او اقتصاد په څه برابرېږي؟ ماضي کې لکه ډېر امن شو، دا د عمر رضی الله په زمانه کې و، او بل د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې و. دې دوه دورونو کې امن هم ډېر برابر، اقتصاد هم ډېر برابر. ولې؟ لکه هغه وخت کې د شریعت پابندي و، شرعي نظام و، عادل او انصاف و، نو دې وجه الله امن برابر کړی و، اقتصاد یې برابر کړی و. دویم په مستقبل کې به امن او اقتصاد ډېر برابرېږي. د مهدي علیه السلام زمانه کې او د عیسی علیه السلام زمانه کې امن به ډېر زیات وي، تر دې چې مار او لړم به هم چیچل نه کوي. حدیث کې راځي دومره امن به راشي چې ځناور ته به امن وي. په ځنګل کې به یو چرمه خو ګډه او بزه یو ځای سرېږي، خو چرمه به په ګډه او بزه حمله نه کوي. داسې امن به راشي، دشمنیان اختلافات به ټول ختمېږي. وجه به سي، نو وجه به دا چې شرعي نظام به وي، عادل به انصاف به، یو شرعي نظام به وي. ګورئ دا دوه خبرې د عادل څه تعلق لري او د شرعي نظام څه تعلق لري. نن سبا ټوله دنیا پریشانه ده، ټوله دنیا حیرانه ده، او ټوله دنیا ځای په ځای په یو جنګ کې اخته ده. د یو بل خلاف د جوړ سوچ نه، ټول د یو بل چې دی د مخالفت. مثال مغرب قوتونه چې په هغه کې ډلې او پارټیانې جنبې جوړې کړې د یوکران په مسلې باندې، یا مثال د فلسطین مسله، یا نور او نورې، په دې کې چې دی ټول عمر خلک په بدامنۍ کې وخت تېروي، هر ځای کې بدامنۍ، د اقتصاد نه ټول خلک چې دغه کوي شکایت کوي. نو دې بنیادي وجه چې هغه کوم شي باندې چې امن راځي اقتصاد برابرېږي، چې هغه عادل او انصاف دی او شرعي نظام دی، هغه د خلکو نه خط ورک شوی دی. نو بهرحال یاد کې چې دی دې خبر ته میشه د الله په نعمتونو کې امن او اقتصاد دا غټ نعمت دی. او دا په قریشو باندې و، مکې والاو باندې و، خو د هغوی د امن اقتصاد ولې خراب شو؟ الله یې په عذاق الله لباس الجوع والخوف، الله پې دا لوږه ولې راوسته، یعنی اقتصاد یې ولې خراب شو؟ والخوف امن یې ولې خراب شو؟ بما کانو یصنعون، د هغوی د بد عملونو په وجه باندې. ولقد جاءهم یقینا راغلی او دیو ته رسولان پیغمبر منهم وجین صدینا فکذبوا، دی دروغجن کړی او پیغمبر لرا. فأخذهم العذاب، ونیول دی العذاب. عذاب څه و؟ عذاب دا و چې بدر کې دی ټول وجلی شو، سرداران یې او یا سرداران یې وجلی شو او یا سرداران یې قیدیان شو. نو عذاب د دوی لپاره جنګ بدر و. سورت په اول کې ویلي اتا امر الله، نو دلته څه وایي؟ فاتاهم العذاب فاخذهم العذاب نو اتا امر الله فاخذهم العذاب دوڑا یو شیرے نو دای دا سورت داول سو لگاو فکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا اللہ اخرید آسنی در کریتاف صلی اللہ حلال پاک او شکر باسی اللہ در نعمت ان کنتم کیوی تاسی یا خاص اللہ در تعبدون بندگی کوئی پدیاد کے رد شرک پیعلی کئی دکا مخ کی قیرت آسیہ لکری و کلو لفظ راغل لے دین مقصد سی رد دید شرک پیعلی ابل وشکر نعمت اللہ ان کنتم یا تعبدون کے لئے اشارہ دا چلا اللہ دا نعمتون شکر ادا کے نو دام دا اللہ عبادت دے وید اللہ عبادت بشمار طریقی دی مخی اوزا کے دیبان منگ بحث کرے ہو غالباً یا ایوہ الناس عبدو کم پر بحث کرے ہو اور دا دید طول نخط تفصیل حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کرے ہو دا غا عبارتون منگ نقل کرے ہو چلا اللہ دا عبادت مختلف طریقی دی یعنی یو طریقہ نہ بے شمار طریقے دی دام طریقہ دی اللہ دے نعمتوں شکر ادا کے تے اللہ دے نعمتوں تذکرہ کے چہ اللہ رب نے دادا نعمتوں نے کلی روحانی نعمتوں نے یاد کے ظاہری و جسمانی نعمتوں نے یاد ہے او داری دا شکر پر اللہ ادا کے نو دام دا اللہ تعالی بندگی دا انما حرم یقین حرام کرے اللہ تعالی سبحان المیتۃ مردارا و الدم و لحم الخنزیر و خل خنزیر وما ورغشه الا شواس فردك لشي به باغباني لغير الله فننده غير الله باني وما ورغشه الا شواس فردك لغير الله فننده غير الله باني به باغباني فمنی سورا بسو چه محتاج شو غير باغين چنئی زیتے کونکے یا مخی معنی ترشو وغير باغين نئی مزیل تونکے ولا دی نو نئی زیتے کہ ان کے نو یقیناً لا بخون کے مہربان رے ردیم پورا تفصیل صورت بقرہ کی تیر شویو اور دایت نور زینو کیم تیر شویو کم جا کی تیر شویو صورت بقرہ کی بے صورت مائدہ کی اور بل کم جا کیو بل پدی الفاظ زبانی فداغ کی خلق باس تیر شوئے پو سورت انعام کی او دلتم دا بازی کرشو ولا تقول ما ویلی ما حوشی تا تصفیفو چی بیانی ارسنت کمون کا زبا جب استاسی درو حازا چی داش حلال حلال لے و حازا حرام نو دا حرام دے لیتاب ترو دیر پای تاسی و تڑی یا جوڑ کر اللہ لکلی پا اللہ بانی درو ان الذين يقينا سن يفترون شتري لي على الله الكذب فالله بني درو ولا يفلحون شكام يبي دلي فديات کی مرد د شرک پیعلی ان رد پا تحلیل او تحلیل مشرکان وبانی ان سو اذا مو او چ هذا حلال و هذا حرام یعنی د زانه تحلیل او تحریم مکوی او دی تن سو دی تن تراوی دی تفتر عن الله او بیاو چې دا خلق نشی کامیابی دی لا یپلیهون سو چې د ځانه تحلیل او تحریم کوي دا غی بارا کې الله راسو خبرې وکړي چې یو دا اعتراض ده او بل دا خلق دا نشی کامیابی دی ولا تقولو مووی لما اغسطا تصفیفو دا ما مستریه دی لما تصفیفو السنتکم الکذب او دا هادا حلال دا مقولا دا ولا تقولو دا پارا دا ولا تقولو مووی دا زانا هادا حلال و هادا حرام چه دا حلال دا سل حرام دا او لما تصفو ما نسمانا لوصف السنتی کمو الكذب دا وجه دا بیانولو دا جب ساسون دروغ ولا دا چه ساسی جب دروغ وی نو دا زانا مجورا وی چه دا شه سل حلال دا و دا حرام دے دا لما تصفو کی مول چھ ماسلے مستریہ دے لتصفو مول تعویل لوصف بانی لوصف السنتکم الکذب مانا دارا دیو انہ دیر سلف صالحین دے سیو چھ آئی با پتو کی دیر جات احتیاط کاو دا بینو چھ ہذا حلال و ہذا حرام دا شی حلال دے او دا حرام دے پدی بیدا ستسرین کولا ابراہیم النخعی دا ډیر لوی فقیه و، امام ابو حنیفه رحمه الله د استادان استاد دی، خود هم دومره احتیاط کاو چې دا به نه و چې هذا حلال نو هذا حرام، بلکې داسې وویل چې کانو یکرهونه، علما و دا کار بد ګاڼه، داسې به یې وویل، داسې به نه و چې هذا حرام، یا د یو شي باره کې به داسې نه و چې هذا حلال، بلکې څه به ویل، کانو یستحبون، مخکنو علما و دا کار ښه ګاڼه. نو ګوره داسې تعبیر به یې کاو. سلف صالحین هم دې مسله کې ډېر ولې د دې آیات نه بیرېدل، چې هسې نه مونږ د دې آیات مستحق ونه ګورو چې هذا حلال و هذا حرام. پخوانو امامانو پتو کې ډېر زیات احتیاط کاو، نن سبا پتو کې جرأت ډېر زیات کېږي، افسرې موتی او پتو ورکوي، حالانکه پتو کې ډېر زیات احتیاط نقل دی. علما به احتیاط وه چې دې آیات چېرته مستحق ونه ګورو چې هذا حلال و هذا حرام. متاع لله ودی لرا مزل قریم لگا و لهم ودی لرا عذاب علیم، عذاب در دون کرے. و علی الذین خاص فا کسانو بانی هادو چهودیان نی حرام نا محرام کلی و ماغشه قصص نا چه منگ بان کلی علی کفتا بانی من قبل و مخی و ما ظلم نا و منگ ظلم نا کلی عبدی بانی ولیکن کانو لیکن ودی انفسهم پخول زان نبانی یزیمون ظلمی کاو. دیات کې د په یو وهم راځي چې ګوري دا شی نه دا ځنې تاسې حلال ګڼئ، نو چې دا حلال دي نو په یهودیانو ولې حرام و؟ نو د هغې جواب کوي چې الله وایي دا صرف په یهودیانو چې دی حرام شوي و، او د هغې د ظلم د وجې نه، او دا مضمون مخکې دوه ځای تېر شوی و، ستاسو به یاد شي که نه کوم ځایونو کې. یو سورة النساء کی تیر شو، سورة النساء کی څنګه لفظ تیر شو؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا. سورة النساء کی دو ځلې لفظ تیر شو، یو سورة النساء او سورة انعام دواړو کې. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما، دا آیات تیر شو سورة انعام کې. یو سل شپږ څلوېښتم آیاتو، او سورة النساء کې یو سل شپېتم نمبر آیاتو، په بې ظلم من الذین هادو غالباً هغه کې دغسې و. نو څه معنی ده؟ بعض شین الله و صرف په یهودو حرام و، او ولې حرام و؟ ذلک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون، سورة انعام کې د هغې د ظلم وجه وه. یا سورة النساء کې ویلي په بظلم من الذین، دا د هغې د ظلم د وینه ګناهونه ډېر کول، نو الله پرې د ژغورنې لپاره دا ځینې شیونه حرام کړي وو، لکه وښ یا بته یا ایلۍ یا وازګې، دا پرې الله حرامې کړې وې په هغې باندې. ثم ان ربک بیقینا رفسا للذین لپاره دا کسان عملو سوا چې عمل کوي بد بجهالت په ناپوهۍ سره، ثم توبې توبه وباسي من بعد ذلک وروسته دې نه واستو خپل عمل یې ټیک کړو. یقین نفس روس دین خام ها بخون که و مهربان ده، دا ترغیب ده توبه تا، او دویم ده تا اشاره کئی چه او سلی گناه کئی، نو ار گناه کون که ده گناه پا وقت کسل جاهل لی لکه ده کسی وی بی جهالتی نوی، نو ده تا اشاره ده. او بل ده تا اشاره ده چه دا این ربکا دا دوزری مکرر کو دیاد که ثم این ربکا بیو این ربکا، دا لفظ دیات کې دوه ځل مقرر شوی، دا ولې در تاکید د وجې نه چې یو سړی توبه وباسي نو ستا رب خامخا بخونکی او مهربانه دی، یعنی دا تاکید دی چې الله به د دې توبه قبلی. نو دا ان ربک، ان ربک ځکه دوه ځل مقرر شوی دی. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین، یقین ابراهیم علیہ السلام و امتن پیشوا قانتن تابدار دا اللہ حنیفن نیکلک و توحید بانی، ولم یکون نو دید مشکانونا شاکرن شکر اسون کے اولیانو می نعمتون دا اللہ علیہ تباہو غرکلی واللہ دلرا و هداو حلات کلیودت الی صراط مستقیم ترد اللہ لنیغتا، و آتینا مورکلو تفی الدنیا پو دنیا کے حسنتن خیست جون، وَإِنَّهُ يَقِنًا دَا فِي الْآخِرَةِ فَآخِرَتْكِ إِلَى مِنَ السَّوَالِينَ خَامْ خَائِ بَدَنِ كَانُنَا. پا دی درائتو نکی دلیل نقلی جی کر شو دی ابراہیم علیہ السلام نا، او د ابراهيم عليه السلام پنځه صفات ذکر شو، پنځه حالات ذکر شو، او د دینه مقصد رد دی په مشرکین او يهود او نصارا او درې واړو باندې. دا خبره مخکې مونږه کړې و، سورۃ انعام کې مونږ دا خبره کړې و چې د ابراهيم عليه السلام نه کله کله دلیل نقلي ذکر کړي، نو دې کې مقصد ردی چا باندې په مشرکین يهود او نصارا او درې واړو ډلو په دې وجه رد کړي. وجه خو به ته یاد که نه، لکه د درې واړو ډلو ابراهیم علیه السلام ته ځان منسوب کاوه، او د درې واړو ډلو دعوه د چا کوله؟ د ملت ابراهیمي کوله، چې موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت یو، دارنګه موږ د هغې په نسب یو، هغه زموږ په نیکه دی. نو ځان ټولو به ابراهیم علیه السلام ته منسوب کاوه، په هغه یو فخر هم کاوه. الله د ابراهیم علیه السلام ملت بیان کو، چې ګوره ابراهیم علیه السلام په دین کې خو شرک نه و، او په توحید باندې کلک و، او تاسو خوسې وایي مشرکان یې وایي. او کان امت هم دته امت وه، ابراهیم علیه السلام نه تعبیر په امت سره وکړو، لکه دغرنګې د معاذ بن جبل باره کې راځي چې کله هغه وفات شو معاذ بن جبل رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود وویل کان معاذ بن جبل امتا. معاذ بن جبل رضی الله عنه سو یو امت و، امت دا منه چې خلکو ته به خیر خوده، او خلکو چې په خیر کې اقتدا کوله، نو امت دا معنی یو دا چې په لفظ خلق اقتدا کوي، خلکو ته به خیر خوده. دانګي امت دا معنی چې داسې کمالات په کې الله را جمع کړي، لکه یو غټ جماعت کې چې کوم کمالات را جمع شي، په یو کس کې دونه کمالات نه را جمع کیږي، یعنی د روغ رو جماعت کمالات پکې الله را جمع کړي. نو په دې وجه دې ته څه وه امت یې ورته ووه. دانګي امت یې په دې وجه دفسې اقتدا کېدله. الله ته دا خبره ګران نه ده چې د ډېر مخلوق کمالات په یو کس کې را جمع کړي. اشعر کې راځي ولیس علی الله بمستنکری ای یجمع العالم فی واحدی، الله ته دا خبره ناشنا نه ده چې عالم په یو کس کې را جمع کړي. نو الله دا کولی شي چې د ډېر ابراهیم علیه السلام په یو کس د یو لوی جماعت کار به کاو، او د یو لوی جماعت ښایسته صفات به کې الله را جمع کړي، نو ځکه چې په امت سره تعبیر کېږي. ثم اوحینا بیا موږ وحی وکړه الیک تا ته ان اتبع تابعداري وکړه ملت ابراهیم، د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفاً چې کلک و په توحید باندې، وما کان من المشرکین، او نه و دی د مشرکانو نه. په دې کې بل انعام ذکر کوي په ابراهیم علیه السلام باندې، چې ګوره ابراهیم علیه السلام دومره لویه هستی وه چې دا غوره پیغمبر دپاره الله مقتدا وګرځاو، د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته الله امر کوي چې ان اتبع ملت ابراهیم. نو ګوره ابراهیم علیه السلام دومره عظیمه هستی ده چې د محمد رسول الله دپاره مقتدا وګرځاو، هغه ته الله امر کوي. او دې ته اشاره چې یو افضل سره د مبذول تابعداري کولی شي، ګورې زموږ پیغمبر افضل و، ډېر غوره و د ابراهیم علیه السلام نه، خو ګورې غوره په یو مبذول انسان پسې تابعداري کولی شي. بل ضمناً ته دا خبره معلومه شوه چې ګورې په بل چا تابعداري کول دا ډېر ښه کار دی، چې یو سړی د یو چا په اقتدا کې روان وي. مثلا ته په یو کور کې، نو په کارداره کور کې ستا مشر معلومی، علاقه کې وخت تېره، یو نظم او جماعت کې دی، په مسلمانانو کې ستا یو مقتدا او مشر معلومی، دا ښه خبره ده. دا بعضې خلک ځان له نیکونه شي، ځان له کمانډران شي، بېلابېل امیرانی، یا یو کشر سره یو د ځان نیکه جوړ کړي، نو دا ښه صفت نه دی، بلکې په کارداره سړی د یو چا په تابعدارۍ کې وخت تېر کړي. چې مثال نور امت څرنګه کار کوي، یا بعضې ملګرو ته مونږ ویل کله چې دا نوي موضوعات را پیدا شول، داعش ته مونږ ویل لږ صبر وکړئ، مثال ډېر خلک مخې ته پروت دی، عمارت پروت دی، القاعده ده، ډېر مجاهدین دي، لوی لوی مفتیان دي، شیخان دي، علما دي، که هغوی دا خبره تایید کړه نو مونږ ټول به ملګرتیا وکړو، خو چې څوک یې نه تاییدوي لږ صبر وکړئ. نو په کار داده سړی په بل پسې هم په اقتدا وکړي. زموږ پیغمبر ډېر لوی شان دی، او هغه ته الله امر کوي ته په ابراهیم علیه السلام به څه وکړه؟ اقتدا وکړه. نو ښه داره سړی د ځانه مشر جوړ نه کړي، سړی ځان کشر حسابوي، او مخې ته لږ ګوري دې نورو خلکو ته، دا نه چې یو کشر سړی راپورته کېږي او هغه د ځانه مشر جوړ کړي، هغه د امت چې د قیادت دعوی شروع کړي، او ځان چې مقتدا ګڼي. او د ابراهیم علیه السلام تابعداري، ابراهیم علیه السلام تابعداري په ډېرو خبرو کې ده، لکه ابراهیم علیه السلام د کفر نه براءت کړی و، نو تاسو د کفر نه براءت وکړئ. ابراهیم علیه السلام د توحید طرف ته دعوت چلولی و، تاسو هم د یو الله بندګۍ ته دعوت وچلوئ. یا دارنګه ابراهیم علیه السلام درګاونه ړنګولي و، بوتان یې مات کړي و، د الله د رضا لپاره چې دی هجرت کړی و، داسې ډېر کارونه یې کړي و. د هغه د قربانیانو تذکره مخکې سورة بقره کې تېره شوې و، عجیب تلا ابراهیم ربه بکلمات په دغه آیات کې چې د ابراهیم علیه السلام کوم کردار کړی هغه تعصیم وکړي. مثال هغه د قوم مقابلې ته ودرېدلی و، د بادشاه مقابلې ته ودرېدلی و، هجرت یې کړی و، ورته غورځېدلی و. دغرنګې د کوپر نه چې دی براءت کړی و، د مشرکانو نه براءت کړی و، توحید طرف ته دعوت چلولی و، نو چې هغه څه کړي هغه تعصم وکړي. انما جعل السبت یقینا مقرر کړی شو تعظیم د خیری علی الذین پاک کسانو باندې اختلفوا چې اختلاف یې کړی و فیه په دې خیری په ورځې کې. و ان ربک یقینا ستا رب باندې حکم خامخا فیصله به وکړي دیو مابین کې په ورځ قیامت باندې فیما پاس کې کانو شوری فی پاک کې یختلفون اختلاف یې کاو. انما جعل السبت دا د په دې سوال نه، سوال دا پیدا کېږي چې ته دعوه د ملت ابراهیمی کې او د ابراهیم علیه السلام په ملت کې خو د خیری د ورځې تعظیم لازم و، او ته د هغې خلاف کې د خیری د ورځې تعظیم نه کې، بلکې د خیری د ورځې په ځای باندې د جمعې د ورځې تعظیم کې، دا سوال دی. نو الله د هغې جواب کوي. حاصل د جواب دا دی چې ګوره، د خیری د ورځې تعظیم د ابراهیم علیه السلام په ملت کې نه و، بلکې دا خو علی الذین اختلفوا فیه، دا الله پاک خلکو مقرر کړی و چې هغې دی کې اختلاف کړی و، چې هغه څوک و؟ یهودیان و. یعنې د خیری د ورځې تعظیم دا صرف په یهودو باندې و، او یهود دا خو د ابراهیم علیه السلام نه ډېر وروسته را پیدا شوي، نو د ابراهیم علیه السلام ملت کې د خیری د ورځې تعظیم نه و، او دی دی کې اختلاف کړی و. لکه مخکې تما دا واقع بیان کړې وه چې الله دی ته اختیار ورکړی و چې د جمعې کې په هفته کې ځان یوه ورځ غوره کوي. الله ورته دا ویلي چې ښه د جمعې ورځ ده، خو دی د الله چې کوم انتخاب و هغه دی منتخب نه کړو، بلکې دی ځانه د خیری د ورځ متعینه کړه، او نسوارا و ځانه د اتوار ورځ متعینه کړه، او د دې امت دپاره د جمعې ورځ ده. دې امت الله هدایت وکړو، د الله فنی د جمعې ورځ خوښه وه، او د دې امت هم دپاره هم څه مقرر شوه؟ د جمعې ورځ. او یهودو ځان له پخپله د خیری د ورځ انتخاب وکړو، نسوارا و ځان له پخپله د اتوار د ورځ انتخاب وکړو. نو ګوره، خطا شوي وو او ګمراه شوي وو دې مسله کې، او مسلمانانو ته الله څه وکړو؟ حدیث کې راځي اضل الله عن الجمعة من کان قبلنا، نبی علیه السلام وایي د جمعې نه الله دا مخکني ګمراه کړي وو یهود او نسوارا، خو زموږ دې امت ته نبی علیه السلام وایي فجاءنا الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فهدانا الله ليوم الجمعة. الله چې دا امت راوس، نو دې امت ته هدایت وکړو د جمعې ورځ یې د دې لپاره مقرر کړه. نو حاصل د جواب دا دی، تاسې دروغ ویوئ چې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې د خیری د ورځې تعظیم و، د هغه په ملت کې د خیری د ورځې تعظیم نه و. دا خو وروسته یهودو ځان نه منتخب کړی و د خیری ورځ. نو هغې دغه جواب کوي او و ان ربک لیحکم بینهم، الله به دې منځ کې فیصله وکړي. نو فیصله خو دنیا کې هم شوې، د دې نه کومه فیصله مراد ده؟ عملي فیصله. دغه سورة بقره کې مخکې تیر شوي و. ودو الی سبیل ربک، بلنه کوله هغې طرف ته ستا بالحکمت، په حکمت سره، والموعظة الحسنة، او په نصیحت ښایسته سره، وجادلهم، جګړې کوه دی سره، بالتي هغه طریقه یا سنو چې هغه ډېره ښایسته، یقینا رب ستا هو عالم، دا ډېر ښه پوهېده، بمن په هغه چا باندې زوالله چې ګمراه کړي، یا سبیل الله د الله نه هو عالم، دا الله ښه پوهېده، بالمحتدین، په هدایت منونکو باندې. په دې حال کې یو تیزي ورکوي په تبلیغ چې ادعو الی سبیل ربک، دا تیزي ده په دعوت او تبلیغ. دویم طریقه ده تبلیغ بیانوي چې تبلیغ به څنګه کوي، نو یو بالحکمت، په حکمت سره به تبلیغ کوي. حکمت دا معنی چې د قرآن او سنت مطابق، او بل سر اول موعظه الحسنه خنسیت خنسیت سمانه په بیان کې داس خبرې وکړي خلک پړونو باندې اثر وشي لکه مثال زواجر تخویفات الله عذابونه ته بیان کا او وجادلهم بالتي احسن مقصد داري چې مناظره ته په ضرورت رالی مناظره هم کولی شي خو په ښه طریقه باندې ښه طریقه باندې چې مقصد د صحیح د حق کاره کول دي چې حق کاره شي او باطل چې دی هغه ختم شي نو په صحیح نیت به مناظره کوي. یو د دې زمانې مناظرې چاسې شرمول دي مولیان له یو کار پیدا شوی دی چې حیات الانبیا او ممات الانبیا باندې مناظرې شروعوي یا مثلا سماع الموتا باندې مناظرې شروعوي په امین الجهر باندې مناظرې کیږي. نه د مناظرو طریقه الله وجاره یه احسن په دې نیت مناظره وکړه چې صرف شرمول نه وي د یو بل ذلیله کول نه یو بل چپ کول مقصد نه وي او خپله چالاکي ښکاره کول نه وي بلکې په دې نیت یې وکړه چې حق ښکاره شي خلکو ته. امام شافعي رحمه الله د مناظرې په اړه کې قسوت پیدا کوي کلکوالی پیدا کوي او د یو سړي سره مناظره وکړه د یو عالم سره بیا یو څه مصافحه وکړو الله سره څه میلا وکړو ویل ما ورته ورونې وګر که په یو خبره مې اتفاق نه لري خو ورورولي به هم په ځای. نن سبا د مناظرو د اثر یې چې مثال د یو بل سره دښمني شروع کړي د یو بل ګستاخي کوي د یو بل بې عزتي کوي د یو بل نه نفرت پیدا شي نو دا قسم مناظرې یا دا قسم جماعتي اختلاف دا قطعي حرام کار دی. دا خو د یهودو نسواره او صفتو د یو بل داسې بایکار کول د یو بل نه نفرت کول او یو بل باندې چې دی لان تان ویل دا خو د یهودو نسواره او صفتو د دې نه ځان ساتل پکار دي. نن سبا خلکو دا یو غټ کمال ښکاره شوی دی په معمولي خبره مناظرې او په یو بل باندې کوپر پتوې لګوي اوار یو یو څو عبارتونه په لاس کې نیولي مولان باشد کې چپ نه شه ورکنه چې مولا هغه ته وایي چې چپ نه شي که نه وإن عاقبتم فعاقبوا الله که بدله اخلئ نو فعاقبوا بدله اخلئ بمثل ما فمثل لا عوقبتم بي تاسو تکلیف درکړی شوی په هغې باندې ولئن صبرتم الله که صبر کوي نو لهو خیر خامخا لا صبر ډېر غوړ دی لصابرین لپاره د صبر کوونکو. وإن عاقبتم کې دې ته اشاره ده چې ګوره دعوت کې بر باندې مصیبتونه هم راځي خلک به د وجلو کوشش به دی کوي څوک به دې د وهلو کوشش کوي څوک به دې بې عزتي کوي نو الله وایي چې که ضرورت راشي او بدله اخلي نو فعاقبتم بمثل ما عوقبتم به نو دوه طریقې الله وښودي بدله هم شي اخیستلی او دویم صبر هم کولی شي ولئن صبرتم خو الله وایي صبر بیا ډېر غوره دی. نو ګوره دعوت مقا کې صبر غوره دی د دعوت ځان نه مقام دی د جهاد ځان نه مقام دی جهاد کې به الله دشمن سره سختي به کوي او دعوت کې بسه کې زیات به د صبر نه شکار والی الله دې کې به ډېر خیر وي. الله وایي بدله هم شي اخیستی او صبر هم کولی شي بدله وانه اخلی خو چې دعوت موقع سره بدله نه اخلي نو دې کې ډېر خیر دی. واصبر وما صبرک الا بالله الله وایي صبر کوه ګورئ مخکې ولئن صبرتم عام امت ته خطاب دی واصبر کې پیغمبر ته خطاب دی امت ته ویل که صبر وکړئ دې کې به ډېر خیر وي پیغمبر ته سوچ ته به خامخا صبر کوي لکه چې د چا مقام اوچت وي درجه اوچت وي نه به صبر ډېر کوي نه به د صبر اهتمام ډېر کوي. واصبر او صبر کوه ما صبر وکړ نه صبر سه الا بالله مگر په امداد د الله دی ولا تحزن علیهم مه غمجن کیږه دوی باندې ولا تکن مکی فی ضیقین په تنګۍ کې مما داسې مکرون چې دی مکرونه کوي ان الله مع الذین اتقوا په دې کې اوس بشارت ورکوي داعی ته چې کوم دا مدعیان دي د هغوی سره الله معیت خاصه دی خو دوه شرطونه اتقوا یو تقوا او دویم احسان چې چا کې تقوا او احسان وي نو د الله تعالی معیت خاصه د هغه سره دی او دا د معیت بحث مخکې هم تیر شوی و یو معیت عامه او بل معیت خاصه و هلته یې تفصیل تیر شوی و نو ان الله یقینا الله پاک مع الذین خاص ملګری د هغه کسانو سره اتقوا چیریږي د الله نه والذین هغه کسان هم محسنون چې هغه نیک عمل ښایسته عمل کوونکي